رسول نے منع فرمایا ہے. سلوار کی حالت میں چہرہ ننگا ہونا چاہیے, اور ہاتھ جو ہے نا وہ ہاتھ, یہ ہتھیلی جو ہے نا یہ ہتھیلی ننگی ہو, اور یہاں یہاں ہو, اور یہ ننگی ہو جاتی ہے انسان کی. مہاراج یہ ہے, اور پیر جس وقت سجدے میں جاتا ہے جاتی ہے عورت, یہ پیر جو ہے نا یہ یوں ہوتے ہیں, جو سے ننگی ہو جاتی ہیں. اس وقت اس کا کوئی عرض نہیں, نچلا حصہ پیروں کا. فرمایا یہ ہم نے آداب سکھایا ہے تاکہ محفوظ رہیں تہمتوں سے, کیا آداب معاشرہ. اب بھی اگر یہ منافق اور جن کے دلوں میں بدنیتی کا روگ ہے, اور والمرجفون فی المدینہ, یعنی وہ جھوٹ پھیلانے والے لوگ, جھوٹی افواہیں پھیلانے والے لوگ مدینہ شہر کے اندر اپنی اپنی حرکات سے باز نہ آئیں, کبھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ ہی کو ایک نہ ایک دن ان پر اکسائیں گے, پھر یہ لوگ مدینے میں تو تمہارے پڑوس میں ٹھہرنے نہیں پائیں گے, الا زمانن قلیلن, مگر چند دن عارضی طور پر. جی ہاں, پھر وہ نلوگرین کبھی ہند آپ کو اکسائیں گے, ہم آپ کو اکسائیں گے. جی مرج بون, جھوٹی جھوٹی افواہیں پھیلانے والے, جھوٹی افواہیں پھیلانے والے. آپ ہی کو ہم ایک دن ایک نہ ایک دن اکسائیں گے, پھر یہ لوگ لا یجاورون حقہ آپ کے پڑوس میں ٹھہریں گے نہیں, فی ہا اس مدینے میں, الا قلیلن جن زمانن قلیلن, مگر تھوڑے وقت میں چند روز عارضی طور پر. پھر ان کا بھی یہ حال ہوگا کہ ملعونین, ہر طرف سے ان پر پھٹکار ہوگی. پھر ان کی یہ حالت ہوگی, اے نماز ہو کے وقتلوا تقتیلا, جی جہاں بھی پائے جائیں گے گرفتار کیے جائیں گے. وہ کتلو تقتیلا, بہت ہی قتل عام کیا جائے گا ان کا, ان کا قتل عام کیا جائے گا. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل, یعنی ایک اگر یہ نہ رکے تو پھر یہ ہوگا. سنت اللہ کا یہی دستور ان لوگوں میں جاری رہا ہے, یعنی پہلے انبیاء کے منافقوں کا بھی یہی حال رہا ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں. جی نکل گئے تھے پہلے, ملن تجد سنت اللہ تبدیلا, آپ خدا کے دستور میں کسی قسم کا رد بدل نہ پائیں گے, ڈرپوک تو ویسے ہی تھے نکل گئے. ویسے ہی منافقوں کا ایک اور, یہ تو ویسے بدنام کرتے تھے نا مسلمان عورتوں کو, اور کیا کیا کرتے تھے شرارتیں. ایک اور ان کو ہتھکنڈا پیش آیا, منافقوں کا ایک اور ہتھکنڈا ہے, ایسی چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا جواب نہیں, مال لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا. جنہوں نے آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑا مولوی نے ہمارے سوال کا جواب ہی نہیں دیا. وہ سوال کوئی ایسا ہو کرو نا, کوئی وہ سوال ہی ایسا ہو جس کا جواب دینا ہمیں خدا نے بتایا ہی نہیں, ہم کیسے اس کا جواب دیں بھائی. ہاں لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے ایسے ایسے سوال کرتے ہیں, چنانچہ یسالکنا سوال سا, یہ منافق لوگ قیامت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. ان کو پتا ہے نا کہ یہی سوال ہوتا رہتا تھا مکے میں, تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اب بھی مارے پروپگنڈے کے طور پر مدینے میں یہاں سوال پیدا کر دیا, قیامت کب آئے گی. پتا ہے ان کو کس کا جواب تو یہ دیتے نہیں, بس ہماری بات بن جائے گی, ہم کہیں گے دیکھو جی یہ نبی کہتا ہے, اس کی تو باتوں کا پتہ ہی نہیں. قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ صاف صاف فرما دیں انما علمہ عند اللہ, قیامت کہہ لو تو بس اللہ ہی کے پاس ہے. ما یدری کلال الساعت تکون قریبا, آپ کو اس بات کی کیا خبر, شاید وہ گھڑی قریب ہی آ لگی ہو. اگر قیامت آ بھی گئی ہے کافروں منافقوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر وہ قیامت آ بھی گئی اور کافر جو اور منافق جو پوچھ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا قیامت آنے سے؟ حقیقت یہ ہے ان اللہ لعن الکافرین، اللہ تعالیٰ ان منکروں کو اپنی رحمت سے دور کر رکھا ہے، وأعد لهم سعيرا، ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، خالدین فیہا ابدا، دیکھو یہ ابدا آ گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس میں رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہاں وہ کافر نہ تو اپنے ہمدردی کوئی پائیں گے نہ کوئی عذاب سے چھڑانے والا پائیں گے۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ یوم تقلب وجوہم فی النار، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ یقولون، وہ کافر یوں کہتے ہوں گے، یا لیتنا کاش اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہم نے اللہ اور رسول کا کام آنا ہوتا تو کیا بات تھی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فضلونا سبیلا، اپنے عذر پیش کریں گے، کہیں گے ربا ہم نے اپنے سرداروں کی، اپنے پیروں کی، اپنے استادوں کی ہے، اپنے سرداروں کی اور بڑوں کی بات مانی تھی، انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے گمراہ کر دیا تھا، یا اللہ ہم تو معذور تھے، ہم تو جاہل تھے، ہمیں کیا پتا تھا، یہ پیروں نے سارا کام خراب کیا، استادوں نے کام خراب کیا، یہ سارا کام جو ہے نا ہمارے سرداروں نے خراب کیا، بڑے بڑے پیسے والے تھے، ہم غریب تھے، ہمیں ضرورت پڑتی تھی، یہ ہمیں ہمارے اوپر دھوسا ڈالتے تھے، کہتے کہ یہ ہمارا عقیدہ رکھو نہیں تو یہاں سے نکل ڈیرا دن کر اٹھاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے، ہم کہاں جاتے ہیں، ہم تو ان کے ماتحت تھے حاجت سے، ہم وہاں ساری شرارت ان کی ہے، اس وقت تو کوئی نہ ان کی ملکیت ہوگی کچھ، ساری شرارت ان کی ہے، اب خدا نے دعا مانگے گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب ان ہمارے سرداروں کو، ان پیروں کو، ان بڑوں کو دوری سزا دے، انہوں نے ہمیں تنگ کیا تھا، ولعنہم لعنت کبیرہ، ان پر ایسی لعنت کر جو بہت بڑی ہو۔ ٹھیک ہوگی بات، یہ تو ان کا سوال تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو اس کا جواب دیا، باقی اس کا نقشہ بھی سامنے رکھ دیا۔ اب پہلے آیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تم پر بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ بھی ان کو شاباشی دیتا ہے، فرشتے بھی شاباشی دے رہے ہیں، آفرین مبارکیں دے رہے ہیں، اے مسلمانوں تمہارا بھی فرض ہے تو تم بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شان کی ہستی ہے ان کے حق میں دعائیں کرو، سمجھے، ان کے حق میں دعائیں کرو، مبارکیں دو، اور اللہ کی طرف سے سلامتی کا ان کے حق میں دعائیں کرو، اور اسامت دو، کیونکہ میرے لیے کئی وہ لوگ ہیں نا جو تکلیفیں دیتے تھے، دیکھو جی کہ نیا رش کٹیا، نیا سانگ نکالا، پہلے مسئلہ لوگ نہیں سنتے تھے، اب یہ متمنا کی لڑکی سے بیوی سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی، دیکھو جی سارے عرب کے خلاف، بدلی کیا سے کیا پروپیگنڈے کرتے تھے جی، حضرت حق تعالیٰ جب زیادہ منوالوں نے مومنوں کو کہا کہ تم ایسی ہی بات نہ کرنا، بالکل ان کے ساتھ شامل نہ ہو جانا، ہاں اس طرح حضور کو دکھ ہوتا ہے تو حضور کو دکھ نہ دینا، یہ وہی بات جا بنی نا جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے دکھایا تھا، پھر پتہ ہے ان کا کیا حال ہوا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آلوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، نبی پر اتہام لگا کر تم بھی کہیں ان یہودی لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سنا کی تومت لگا کے ایذا پہنچایا تھا ان کو، لا حول ولا قوۃ الا بالله، اذن اول اعظم پیغمبر اور ان پر سنا کی تومت لگائی، اور یہ قادیانی بھی تو کہتے ہیں نا کہ ولی اللہ بھی کبھی کبھی سنا کر لیتے ہیں، تو مرزا بشیر الدین کہتا ہے کہ وہ تو نبی اللہ سے نبی اللہ سنا کرتے رہتے ہیں، تو کہ یہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق یہ زنا کا خیال رکھتے ہیں پھر صحیح. جب وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو اس سے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بھی زنا کرتے رہتے ہیں ولی اعظم اللہ. یہ بشیر الدین کا یہ دعویٰ ہو, حالانکہ وہ معصوم ہوتے ہیں, ہر قسم کے گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں. عیسائیوں کا مذہب ہے سب گناہ گار ہے, آدم بھی گناہ گار, آدم کی بیوی بھی گناہ گار, اس کی ساری اولاد گناہ گار. ایک عیسیٰ ہے جو گناہوں سے پاک ہے, باقی کوئی نہیں گناہوں سے پاک. یہ گویا کہ یہ سارے کے سارے غیر مسلم یہ ایک ہی تھیلی کو چٹے بٹے ہیں. ایک مسلمان ہے, خدا نے قرآن میں فرما دی بات, چاہے مجھ ہوتے ہیں جو نبی ہوتے ہیں وہ سب گناہوں سے پاک ہوتے ہیں, خالص ہوتے ہیں, نرے ہوتے ہیں, انہیں کوئی عیب نہیں پایا جاتا. اور کسی عورت کو کہہ دیا قارون نے, میں تجھے اتنا سونا دوں گا, پتہ نہیں کتنا اس نے کہا تھا کہ تو یہ کہہ دے کہ موسیٰ نے میرے ساتھ نہ کیا. وہ اسے سونے کے لالچ میں آ گئی, انہوں نے آگے کہہ دیا, لوگوں نے مشہور کر دیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے. جی جا کے اس نے کہا کہ یہ کیا تقریریں کر رہے تھے, کل تو رات میرے ساتھ تم نے زنا کیا اور اب تو یہاں تقریریں کر رہا ہے, بڑا پاک پاک بن گیا. موسیٰ علیہ السلام لوگ بڑے حیران, یہ کیا ہو گیا. وہ اس عورت کو حضور نے بلا لیا, فرمایا کہ یہ تجھے کس نے سبق پڑھایا ہے, یہ بتا صحیح صحیح بات کا, کس نے سبق پڑھا دیجیے. آخر میں کہنے لگے کہ مجھے قارون نے یہ کہا ہے. ٹھیک ہے, کیا پتا چلا اسے اتنا پیسہ مجھے کہنے کو کہا ہے, اتنا سونا دینے کو کہا ہے, تو میں اس بات سے کہہ کے لالچ میں آ گئی. ہاں اچھا جی, پھر اس پر بھی جو حساب ہوا قارون کا تو آپ کو پتا ہی, جو حساب ہوا اس پر فضل اللہ اللہ مما قالوا, پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس تہمت سے جو انہوں نے لگائی تھی بری کر دیا. اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑا اسی مرتبہ انسان تھا, نبی تھا, نبی سے بڑا اسی مرتبہ کون ہو سکتا ہے. وجیحاً بڑی وجاہت والے, بڑے مرتبے والے. بلکہ اے مومنو اللہ کا ڈر رکھا کرو, وقولوا قولا سدیدا, سیدھی اور پختہ بات کیا کرو, تم تنہیں لگایا کرو, سیدھی اور پختہ بات کیا کرو, تم تنہیں لگایا کرو, تب کیا ہوگا, یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, تب اللہ تعالیٰ تمہارے نیک اعمال کو سنوارے گا یعنی قبول کرے گا اور تمہارے گناہ بڑھ جائے گا. اور یہ قاعدہ کلیہ ہے میرے ہاں, میں یہ تو اللہ و رسول ہوں, جو بھی اللہ اور رسول کے کہنے پر چلے گا فقل فاض حوض عظیمہ, بہت بڑی کامیابی پر پہنچے گا. اخیر میں سجے میں منافقین انہ امانت علیہ السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنہا واشفقن منہا وحملہا الانسان انہ کان ظلوما جہولا. دیکھو کافر منافق اتنی پلید ہیں کہ ہم نے تو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر ان کے مناسب جو احکام کی ذمہ داری تھی وہ ہم نے پیش کی, امانت یعنی احکامات کی ذمہ داری وہ ہم نے آسمانوں پر پیش کی, زمین پر پیش کی, پہاڑوں پر پیش کی, تو انہوں نے کیا کیا, ابینا یحمل رہا, وہ احکام مان لیے اور خیانت سے رک گئے, انکار کیا انہوں نے اس بات سے کہ وہ اس میں خیانت کریں, یا مل رہا خیانت کریں اس کی. معاشوق نہ ملا احکام خداوندی کی خیانت سے ڈر گئے, جو حکم ان پر لگایا وہ حکم باقاعدہ بجا لا رہے ہیں. سورج کی ذمہ جو کام لگایا اب تک کر رہا ہے, چاند کے ذمہ جو کام لگایا اب تک کر رہا ہے, ہوا کے ذمہ جو کام لگایا, آگ کے ذمہ جو کام لگایا, زمین کے ذمہ جو کام لگایا اب تک نہیں کر رہی, کوئی ایک بار برابر بھی فرق آیا. بادلوں کے ذمہ جو کام لگایا تو ہارون کسی نے جو کام لگایا ہے جی, فلاں جگہ سے نمک نکلے, فلاں جگہ سے لوہا نکلے, فلاں جگہ سے کوئلہ نکلے, فلاں جگہ سے سونا نکلے, فلاں جگہ سے لال نکلے, باقاعدہ نکل رہے ہیں, موجود ہے وہاں, فلاں جگہ سے مٹی کا تیل نکلے, جیسے جیسے زمین کو حکم ہوا ویسے ویسے ہو رہا ہے کام. وہ جو انکار کرتے ہیں خیانت کرنے سے, ہم خیانت نہیں کریں گے خدا کے حکم کی. ہر چیز جو ابھی آسمان زمین میں آئے سب اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں, کوئی انکار نہیں کر رہے. مگر ایک کافر اور منافق انسان ہی ایسا ہے کہ ہم الحال انسان اس نے خیانت کرنی شروع کر دی, ڈر گئے خیانت کرنے سے. یہ کافر اور منافق انسان ہی آتا ہے کہ اس نے خیانت کی. انسان سے مراد ہے کافر اور منافق. کیوں؟ کان ظلوما جہولا, یہ کافر انسان بڑا ہی ظالم ہے اور بڑا ہی نادان ہے. ایک تو خدا کے حکموں سے آگے نکلا, بڑھ گیا, ظلم کیا, اور دوسرا اس کو انجام کا پتہ نہیں ہے کہ میں خیانت کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا, اس کو پتا نہیں نا. کیوں؟ اس واسطے سے دیکھا نہیں, کہتا جب تک میں دیکھوں نہیں نا اس وقت تک مجھے یقین نہیں آتا. خواہ پیغمبر کی بات ہو میں نہیں مانتا جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں. انجام کار یہ ہوگا اس کا, لام عاقبت کا ہے, انجام کار یہ ہوگا اس کا کہ اللہ بے منافقوں کو مردوں یا عورتیں. ہاں, کیونکہ وہ کافر انسان بڑا ہی ظالم ہے اور اپنے انجام کار سے ناواقف ہے. ہاں, آپس میں انہوں نے انکار کر دیا خیانت کرنے سے ان احکام کے اندر. سارے شارحین مفسرین اور لغت کا سب دیکھ رہے ہیں, لوگ جمع نہ کرتے ہیں وہ لغت کو دیکھتے نہیں نا, مصیبت ہوئی ہے, تفسیروں کو دیکھتے نہیں. جامع بیان دیکھ رہا ہو, کشاف دیکھ رہا ہو, ساری کتبی وغیرہ دیکھ رہا ہو, سب نے یہ مانا کیا ہے. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کیا بھائی نا, یہاں ملنا اٹھانا, انہیں اٹھانا بھائی, اٹھانا بھائی, بلان شخص کے سر اتنا قرضہ اس نے اٹھا رکھا ہے, کیا مطلب ہوتا ہے اس کا, اس کے ذمہ, اس کے ذمہ یہ ذمہ واری, اس کو کہتے ہیں اپنی ذمہ واری اٹھا رکھی, محاورہ ہے. انجام کار یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے خائن منافق مرد و زن اور مشرک مرد و زن کو عذاب دے گا. انجام کار یہ ہوگا, اسے چونکہ خیانت کیا ہے, اس کو اپنے بد انجام کا پتہ نہیں ہے. یقین اللہ علی المومنین والمومنات, مومن مرد و زن کی توبہ اللہ قبول کرے گا, اللہ جو بخشنہ اور مہربان ہوا. ٹھیک ہے, ہر انسان الگ کافر اور منافق مراد ہے. تو الف لام میم تنزیل سجدہ سے یہ نفی شفاعت کاریہ کا مسئلہ شروع ہوا تھا, ٹھیک ہے نا جی. اور دو نظیریں پیش کی گئی سورۃ احزاب میں کہ کسی کو شفیع کاری کہنے سے شفیع کاری بن نہیں سکتا, اور جس طریقے سے کہ بیوی کو ماں کہنے سے ماں نہیں بن جاتی, اور کسی اجنبی لڑکے کو اپنا بیٹا کہنے سے بیٹا بن نہیں سکتا, اسی طرح کسی کو مخلوق میں سے کسی کو شفیع کاری کہنے سے شفیع کاری بن نہیں جاتا, وہ یہ ثابت کیا. اب کچھ شبہات ہیں اس نبی شبہات کاریہ پر, کچھ شبہ ہے کافروں کو, ان شبہات کے جواب دینے کے لیے یہ سورت سبا شروع ہوئی. یہ سورت مشتمل ہے, ہاں, سورت فی ازالت شبہات الواردت علی نفی شفاعت الکاریہ, یہ اس کا مضمون ہے سورۃ سبا کا, فی ازالت الشبہات الواردۃ علی نفی شفاعت الکاریہ. یہ سورۃ مشتمل ہے اوپر ایک تمہید کے اور مقصد کے. تمہید میں اثر دعوے کا بیان ہے, تو تفریح کے ساتھ ہوتی ہے, اصل مقصد کا بیان ہے اصل دعوے کا. اور مقصد میں کیا ہے؟ ان شبہات واردہ کا ظاہر کرنا جو نفی شبہات کاریہ پر ہوتے ہیں. اس میں دو فصل ہیں, ایک فصل ہیں. پہلا فصل آیت نمبر 10 سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر 21 تک. پہلا فصل شروع ہوتا ہے آیت نمبر 22 سے. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد بالآخرة وهو الحكيم الخبير. أفعال حسنة صرف الله کے لیے ہیں, یعنی سب کچھ کرنے والا دنیا میں بھی وہی اللہ تعالیٰ ہی ہے اور آخرت میں بھی وہی ہے. افعال حسنہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں جس کے قبضہ تصرف میں ہیں. تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں, تمام وہ چیزیں زمین میں ہیں, اور تمام افعال حسنہ آخرت میں بھی اسی کے ہیں. حمد بھی اسی ذات کے لیے ہونے چاہیے جو دنیا میں بھی دینے دینے والا ہو, آخرت میں بھی دینے دینے والا ہو. وہ ہے حکیم الخبیر, وہی ہے حکیم دانش مند. جی ہاں, اور اسی کے لیے تمام افعال حسنہ ہے آخرت میں بھی, اور وہی ہے حکیم دانش مند. وہ حقیقی بھوکے پیاسے کو بھی جانتا ہے, لوگوں کی حاجات سے بھی وہ واقف ہے, سب کی حاجتیں پوری کرنے والا بھی وہی ہے. الخبیر. اور پھر خاص کر کے علم جو ہے, علم بھی اسی ساتھ کا ہی ہے, سب کچھ جانتا ہے. یا علم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا. وہ اللہ ہی آپ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو زمین میں داخل ہوتی ہیں, زمین کے اندر جو گھستی ہیں وہ چیزیں اللہ جانتا ہے. جیسے بیج زمین میں جاتا ہے, ہما یخرج منہا, اور جو زمین سے نکلتی ہے چیز, جیسے کھیتی باڑی ہے, بیج اندر جاتا ہے اور نیچے سے نکلتی ہے کیا, وہ اناج اگتا ہے. ہما ینزل من السماء, ہر اس چیز کو بھی جانتا ہے جو آسمان سے اترتی ہے, جیسے کہ پانی اترتا ہے وہی بھی اوپر سے ہی آتی ہے. پانی اترتا ہے اوپر سے, گرج وغیرہ آتی ہے. مما یعرج فیہا, ہر اس چیز کو بھی جانتا ہے جو آسمان میں چڑھتی ہے, جیسے بخارات آسمان کو چڑھتے ہیں, یہاں سے اعمال صالحہ یہ اوپر کو چڑھتے ہیں. انہیں یہ صادر کلم الطیب والعمل الصالح یلقو. بہرحال برکات دہندہ وہ یہ کی ذات ہے, یہ صفات اور کسی میں نہیں پائی جاتی. وہ آپ ہی ہے مہربان اور آپ ہی ہے درگزر کرنے والا. بات تو ہے بالکل واضح, سمجھے نہیں جی, بات تو ہے بالکل واضح. اور اس کو مان لو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا قیامت کو, نہیں مانو گے قیامت کی ناکام و نامراد ہو جاؤ گے. جب یہ بات ہم کہتے ہیں تو تعجب کی بات ہے, یہ بے وقوف کافر کہتے ہیں لا تاتین الساعة, قیامت تو آئے گی نہیں ہمارے پاس, قیامت کوئی نہیں. آپ ان سے فرما دیں ہاں ہاں وہ ربی, مجھے اپنے رب تربیت کنندہ کل کی قسم ہے, جو رب ہے کل کا تربیت کرنے والا اس کی قسم ہے. لتا اتین کل, وہ قیامت ضرور آئے گی تمہارے پاس, اور یہ چیز چھپی ہوئی ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ہاں وہ آپ ہی ہے جو کہ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے, اور اسی نے مجھے بتایا ہے, یہ غیب کی اطلاع دے دی. آپ غیب چیزوں کو جو جانتا ہے, اس نے مجھے چونکہ اطلاع دی ہے, इस बात से मैं कह रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। ज़रा बराबर भी कोई चीज उससे गायब नहीं होती, खाए आसमानों में हो खा जमीन में हो, भला असगर का भला अकबर हो, और नहीं गायब रहती उससे कोई ऐसी चीज जो जरे से छोटी हो और वो चीज भी जो जरे से बड़ी हो। इल्ला ही किताब मुबीन, मगर वो सब कुछ हो खुले दफ्तर में मौजूद है जो फरिश्ते लिख रहे हैं, यानी सब कुछ खुदा जानता है। क़यामत आएगी, अब सवाल यह है क़यामत क्यों आएगी, अब उसका जवाब दे रहा है। क़यामत इस बात से आएगी लियज़ी अल्लज़ीन आमनू अमिल सालिहात, कहा कि मोमिन नेकोकारों को उनके हमारे सालिहा की जराए खैर दे, इस बात से क़यामत आएगी, और ऐसों के लिए बख्शिश भी होगी वाइज़त रोजी भी होगी। वल्लज़ीन सौ बिया यात्रा मुआजिज़ीन, बखिलाफ उन लोगों के जो हमारे हराने के लिए हमारी आयतों के तोड़ में हैं जी, वो मुखासमाना कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि हम इनको हरा दें, खुदा को हराते हैं। उलाए कलम अज़ाब मज़ीद अलीम, ऐसे लोगों के लिए सख्त किस्म का दर्दनाक अज़ाब होगा, और ये बात बिल्कुल सच्ची है, है? अज़ाब, दर्दनाक अज़ाब, ये बात बिल्कुल सच्ची है, कुरान सच्चा है, और इसकी नकली दलील तुम्हें चाहिए, तुम हमारी बात पर कोई इतबार नहीं ना करते। आजकल भी लोग कुरान पर इतबार नहीं करते, फला अंग्रेज ने यह बात कही है जी, अमरीकी में एक आदमी उसने यह बात कही है, सच्ची बात है, लोगों के जेल में बैठ जाएंगे, है बात इस दरिया नहीं। अमरीकी में कोई बंदा है उसने बात कही है, पता नहीं कौन है, उसने एक बात कह दी, ये पाकिस्तानी लोग उसकी बात पर ज्यादा इतबार करेंगे, कुरान पर इतबार नहीं करेंगे। ये हमने यहाँ का मिजाज देखा है, और बचपन से जब चक्कर आ रहा हूँ, बचपन से, जिसके आगे बात की जाए कुरान की कमी न मानेगा। एक और कहेगा जी हम नीचे में एक आदमी हुआ वो ऐसा था, है सच, ठीक है, वो मान जाएगा, कुरान की बात न मानेगा, हदीस की न मानेगा, फिका की न मानेगा। अब ये है ना, कुरान में आता है ना कि बगैर बाप के अल्लाह ताला ने मरियम को बेटा दिया, कतन नहीं मानते, बड़े बड़े मुनकिरीन मौजूद है, मुस्तकिल तौर पर किताबें लिखी हैं कि ये बगैर बाप के बेटा कैसे हो सकता है। और जिस वक्त उन्होंने कहा कि यूरोपीन जो है मुहक्किकीन, उनकी ये तहकीक है कि हमने तहकीक करके मालूम किया कि कुआरी का भी लड़का हो सकता है, बिल्कुल ठीक है जी, हम मानते हैं, कुरान भी नहीं मानेंगे, यूरोपीन भक्त चीन जो है ना उन्होंने ये बात की है, कहा जी ठीक है, कुआरी का भी लड़का हो सकता है, कहा दलील नहीं पूछेंगे पनीर। वह ये है कि उस खबीस गैर मुस्लिम ने एक बकवास बक दिया है, जैसे भी पका है नहीं, क्योंकि बिल्कुल अमन ना हो सकता, मालूम होता है कि ये लोग असल में कुरान पर इनका कोई ईमान नहीं। अच्छा, मेरे पास हवाला जात मौजूद है, वैसे क़यामत का इनकार करते हैं ना लोग, हाँ, तो वो हवाला जात मौजूद है कि उनके जो बड़े बड़े अल्लामे हैं नहीं, वो पुराने जमाने के दौर के, उन्होंने क़यामत का कौल किया है, वो अगर हम मैं पेश कर दूँ ना, उन्होंने कहा है, अभियातों ने कहा है, अभियातों ने कहा है, ओ, तो ठीक है भाई, वाले क्या कहते हैं, और यही नहीं, बहुत अच्छा बताएंगे, और खुदा के अब सिद्के कुरान की दलील नकली पेश हो रही है कि हमारी बात तो तुम मानते नहीं हो, है जी, हम कुरान पर मौजूद कलाम मिलाई है फिर भी तुम नहीं मानते, चलो जी तुम्हें नकली दलील पेश कर देते हैं। मिजाज जो है लोगों का मालूम होता है, उन लोगों की ज़हनियत और आज की ज़हनियत एक है, कुरान की नहीं माननी, जिनको चुप होने की रचकर नहीं आती है नी, इस्तिंजा करना नहीं आता, उन परिंदों की बात जाना बस एक मुंह से निकल गई, बस वो हुज्जत इलाहिया बन गई है, جناب میں نے جان لوں یہ لوگ قرآن کی بات سچ مانے یا نہ مانے، لیکن اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن منصف مزاج لوگوں کو کتبی آسمانی کا علم دیا گیا ہے، جن منصف مزاج لوگوں کو کتبی آسمانی کا علم دیا گیا ہے، وہ تو سمجھتے ہیں، یلا جانتے ہیں سمجھتے ہیں، الذی انزل الیک من ربک، وہ جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے نا، ہو الحق، وہی بالکل برحق ہے لا شک، اور وہ اس خدا کا راستہ بتاتا ہے جو بڑا زبردست اور جملہ اوصاف حمیدہ سے متصل ہے، سمجھا گئی بات؟ مگر یہ کافر بے ایمان پھر بھی نہیں مانتے، کیا کہتے ہیں؟ بڑا تعجب کا مقام ہے، شکوا شروع ہوا، بڑا تعجب کا مقام ہے، ان پڑھ جاہل ہو کر کے، علم کوئی نہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ہیں کافر، باوجود ہے کہ قرآن کی صداقت عقل و نقل سے ثابت ہے، باوجود ہے کہ قرآن کی صداقت عقل و نقل سے ثابت ہے، پھر بھی خبیث کہتے ہیں، ہر ندل کو مالا رجل نبیوں کو میرا مجھے کو تم کل مزک ان کو لفی حل کے دی، کیا آپس میں بیٹھ کے بھلا یہ کہتے ہیں، بھلا کیا ہم تم کو ایک ایسا آدمی بتائیں، ایسے عرب کی دھرتی پر، عرب کی سرزمین پر ایک انوکھا آدمی پیدا ہوا ہے، وہ آدمی ایسا بتائیں جو تم کو ایک انوکھی بات بتاتا ہے، انوکھا آدمی انوکھی بات بتاتا ہے، کون سی بات بتاتا ہے بھائی؟ وہ کہتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، مجھ سے تم پورا ممزک اتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، ریزے ریزے ہو جاؤ، تو اس کے آگے اور ٹکڑا نہیں ہو سکتا، جو جلائے تو جزا، ہاں حضرت ہمارے مولانا مقاصد رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے ثابت کیا جو جلائے تو جزا حق ہے، کلا ممزک جب ہی ہوگا نا، اس کے آگے جز نہ ہو سکے، کلا ممزک، اور اگر آگے جزے ہوتی چلی جائے تو کلا ممزک نہ ہوا نا، کلا ممزک اتنے ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے پورا ٹکڑے ٹکڑے، اس سے آگے آگے جز نہیں ہو سکتی، یعنی جز رائے جیسا جیسے ہو کہ تم اتنی جسے بریک بریک ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، پھر تم ضرور ہو نئے سر سے جنم میں آؤ گے، یہ کہتا ہے، انوکھی بات کرتا ہے، دیکھو جی قرآن کی سچائی کوئی نہیں، ہاں عقل و نقل سے ثابت ہونے کے باوجود پھر وہ یہ جاہل لوگ کہتے ہیں، جہالت کیا دو دے، مگر یہ جو یہودی گزرے ہیں یا فلسفی گزرے ہیں یا یہ جو عیسائی گزرے ہیں، ان کی کتابیں شہادت دیتی ہیں مر کر کے پھر زندہ ہوں گے، اور جو یہ بد لوگ ہیں ان کو دوزخ میں جانا ہوگا، اس کا طول بہت بڑا، عرض بہت بڑا، گہرائی بہت بڑی، جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ہے مربع شکل کا، دیکھو جی بات ہے، مربع شکل کا جہنم جو ہے، مربع شکل کا چورس شکل ہے اس کی، یہ میں نے کہاں سے نکالی انہوں نے، میں بات بنانی ہوئی، اچھا کتنا اس کا طول کتنا ہے، اس کا عرض کتنا ہے، یہاں تک ہماری تحقیق کبھی نہیں پہنچی، یہاں تک ہماری یہ گہرا کتنا ہے، یہاں تک تحقیق ہماری نہیں پہنچی، بس اتنا پتا لگا ہے کیا ہے مربع شکل کا، کیا ہے ان لوگوں کی، ان کی بات اگر کہیں گے نا فوراً مان جائیں گے، ہاں جی یورپین نے کہا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، ادھر ایمان جاتا ہے کدھر نہیں جاتا، تو قرآن کہہ رہا ہے، تو میں نے وہ سوال ساری چیزیں جو ہے نا وہ نوٹ کر رکھی، جمع کر رکھی، اور ان شاء اللہ تفصیل میں آئیں گے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تصویر کا قائل نہیں ہے وہ جہنمی ہے، پکا جہنمی، اور جو تصویر کا قائل ہے وہی جائے گا جنت میں، کوئی نہ جائے گا جنت میں، جتنا نہیں ہے تو خدا جنت اللہ من کان، اور اس کے حوالے جات میرے پاس جمع ہے، کتابوں کے حوالے، سمجھے نا جی, نقل ہی ہے ہمارا حال, اصل چیز تو میرے پاس نہیں نا جی, ہمارا جاتی ہے نا جی, کتابوں نقل کی ہیں, انہوں نے کچھ لے لے کے وہ ہیں بھی انگریزی میں, ہم انگریزی میں جانتا نہیں, اردو میں انہوں نے جس وقت نقل کر کے لکھا وہ ہمارے پاس موجود ہے. اور اس میں یہ بھی لکھا کہ سکرات بھی دوزخی آئے, بکرات بھی دوزخی آئے, نام لے لے کے فلانا بھی دوزخی آئے. بس اچھا یہ بھی لکھا کہ موحد جو ہوں گے دوزخ میں جائیں گے. تصویر کا قائل جو ہے نا وہ تو جائیں گے جنت میں, موحد کا لفظ لکھا کہ موحد دوزخ میں جائیں گے. اور پتہ نہیں کیا کیا بلائے ان خبیصوں نے لکھی ہیں, اندازہ لگاؤ اتنے یعنی ان لوگوں میں تعصب تھا. بائبل میں نہیں ہے, ان کی کتابیں ہیں تالمود اور اس قسم کی ان کی کتابیں ہیں. ہاں جی تالمود تو یہودیوں کی ہوئی نا جی, اور جو دوسرے ہیں عیسائی ان کی دوسری کتابیں ہیں, ان کے اندر صاف لوگ نام لے لے کے ہیں جی, نام لے لے کے فلانا دوزخ میں جائے گا, فلاں دوزخ میں جائے گا, فلاں دوزخ میں جائے گا, ایک ایک بندے کا نام لے کر ہمیشہ جنت میں رہیں گے. وہ کبھی ایک بھی نہیں جائے گا جنت میں. جنت میں کون جائے گا؟ جو تصدیق کا قائل ہوگا وہی جنت میں جائے گا. یہ حسر کا لفظ بولا ہے نہیں, ایسی ایسی باتیں ہیں. اللہ اکبر, ان کی بات مان لیں گے, قرآن کی نہیں مان لیں, کیونکہ قرآن جو ہے نا یہ تو کوئی سمجھتے ہی قرآن کی کوئی حیثیت بھی نہیں ان کے نزدیک. ہمارے جو پاکستان کی جو ہے دماغ, یہ بالکل یہی دماغ ہے, قرآن پیش کرو قدر نہ مانیں گے ہے جی, اور اگر جو پیر کا کوئی کھیل پیش کرو تو ٹھیک ہے جی. اب ترا اللہ کا بنا بھی جنگا, معلوم نہیں کہ اس شخص نے خدا پر جھوٹ باندھ بہتان باندھا ہے, جن محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم, ام بھی جنہ یا اس کو کسی طرح کا جنون ہے. اللہ تعالی جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں بات اصل میں یہ ہے, نہ تو یہ بہتان باندھا ہے اس نے, نہ اس کو کوئی جنون ہے میرے پیارے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ اصل بات یہ ہے الذین لا یؤمنون بالآخرت فی العذاب والضلال البعید, جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے وہ خطرناک عذاب میں مبتلا ہوں گے, پلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں. قیامت کا تو عذاب ہے ہی, وہ تو خیر ہوگا نا جب ہوگا, اے دنیا میں بھی عذاب ہم دے سکتے ہیں اور دیتے رہے ہیں, یہ نہیں کرتے کہ دنیا کے عذاب کہیں آ جائے یہیں تو ہوئی دنیا بھی آ گئی. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض, بھلا کیا ان لوگوں نے آسمان زمین کی طرف نظر نہیں کی جو ان کے آگے بھی اور پیچھے بھی موجود ہے؟ ہم اتنے قدرت والے ہیں, اتنی طاقت والے ہیں, ہم کر سکتے ہیں یہ کام. ان نشا نقص بہم الارض, ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں, جیسے قارون کو میں اس کے خزانے کی دھنسا دیا تھا, اور اس کے تالے ہم کے سب ہم السلام, یا ہم ان پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں جسے دب کے مر جائیں. ان نفی ذالک لآیتن, بے شک اس دلیل مذکور میں ہر اس بندے کے لیے سبق آموز دلیل ہے جو عبد منیب, جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہے. یہ ہو گئی تمہید, پہلا رکوع تمہید ہے. دیکھو ہم نے الف لام میم تنزیل سجدہ اور سورۃ الاحزاب میں نفی شبہات قاریہ بیان کیا ہے, مگر لوگوں کو شبہ آئے گا, ہم چاہتے ہیں کہ وہ شبہ ان کا دور کریں. کیا شبہ ہے؟ داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, یہ پیغمبر ہو گزرے ہیں, ان پیغمبروں کے بارے ہمیں شبہ ہوتا ہے یہ شفیع غالب ہیں, کیونکہ ان کے بڑے بڑے کمالات ہیں, یہ خدا سے کروا لیتے ہیں, خدا سے کہہ کو کے کروا لیتے ہیں, ان کی خدا موڑتا نہیں. اس وقت ہم آپ کو اصل حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں, تمہارے اس شبہ کو دور کرنے کے لیے اصل حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں. سنو بڑا کل آتے ہیں نادابو تمنا پھلڑا, میں نے جس طرح جوڑ لگایا سمجھ آ گئی ہے؟ ہم نے واقعی حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے کئی قسم کی برتری دی تھی, یہ بات مرہٹا ہے بالکل. باقی وہ صاحب کمالات, ہم نے کمالات ان کو دیے تھے, بڑے بڑے کمالات, چنانچہ میں ان کی خود ہی تشریح کر دوں. تم تو جو کچھ کہو گے کہو گے, میں خود ہی تشریح کر دیتا ہوں وہ کمالات کیا تھے جو ہم نے دیے. چنانچہ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا, قلنا للجبال, ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا, یا جبال او پہاڑوں, اربی ماہو. تسبیح و تعلیل میں داؤد کے ساتھ ان کے جوابی بنو, یعنی یہ جب کہیں تسبیح کہیں تم بھی ساتھ سبحان اللہ کہا کرو, یہ لا الہ الا اللہ کہیں تم بھی لا الہ الا اللہ کہا کرو. یہ نہیں مطلب جیسا آج کل لوگ کہتے ہیں, وہاں ایسے پلید ہیں نا جی, وہ قرآن میں ہیرا پھیری کرتے ہیں. صاف لفظ ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح پڑھتے تھے وہ بھی ساتھ تسبیح پڑھتے تھے. یہ نہیں کہ غلط کیا کسی پہاڑی کی جگہ میں جاؤ نا, اس کے میدان میں نیچے کھڑے ہو کر کے کہو ہاں تو آگے سے آتا ہے ہاں, ہے کہ نہیں. یہ نہیں مراد جیسے ان پریدوں نے آواز باز گشت, آواز باز گشت مراد نہیں ہے. غلط بکتے ہیں یہ لوگ, خام خواہ قرآن میں ہیرا پھیری کرتے ہیں. صاف صاف یہ ہے کہ یہاں جس وقت کہتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام سبحان اللہ, پہاڑ بولتے تھے سبحان اللہ, وہ کہتے تھے الحمدللہ, پہاڑ بولتے تھے الحمدللہ. ٹھیک ہے, جسے یہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ, پہاڑ بولتے تھے لا الہ الا اللہ. یوں کہتے ہیں آواز باز گشت نہیں ہے, حقیقت میں بولتے تھے. یہ کون سا کمال, یہ تو ہم بھی کہہ لیتے ہیں, یہ کوئی کمال. فون میں جو گونج کرتی ہے وہ گونج تو ہر سال کافر کرے جب بھی وہ گونجے گا. یہ کمال کہاں سے ہوا؟ یہ کمال حضرت داؤد علیہ السلام کو خدا نے عطا فرمایا تھا کہ وہ داؤد علیہ السلام کوئی ذکر کریں آگے وہ بول سکتا تھا. بالحقیقت آواز باز کر کے آگے فرمایا بتائے ایسے ہی بولتے ہیں سبحان اللہ, یہ کہتے تھے الحمدللہ, پرندے بھی کہتے تھے الحمدللہ. ہاں پہاڑ بھی کہتے تھے, ہم بھی کہتے تھے. یہ ہم نے کمال دیا تھا ان کو, ان کا کمال ہم نے دیا تھا. اور سنو اللہ علیہ الحبیب, اس کے علاوہ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو بھی نرم ہم نے کیا تھا, لوہے کو جو نرم کیا تھا ہم نے کیا تھا. جیسے چاہے بولنے کو, ہم تو آگ میں ڈالتے ہیں نا, آگ میں ڈال کر کے اس کو گرم کرتے ہیں, بالکل آگ ہو جاتا ہے, پھر اس کو مارتے ہیں. کیا چیز مارتے ہیں تھوڑا کر دیتے ہیں, جیسے سب بنانا بنا لیتے ہیں, ان کو آگ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی. جیسے میرے کو جیسے چاہا, جیسے کہ یہ سارے ہیں دونوں کرتے ہیں جیسے چاہ ہو گئے بنا لگے. یہ کمال ہم نے دیا تھا, سارے کمالات تھے, کمالات کس نے دیے تھے؟ ہم نے دیے تھے, اور ہم نے اس کی اچھی پوری. ہاں جی, اگر ہمیں مل سال کلنا, ہم نے ان سے کہا تھا ان کے بعد کلنا مقدر نکالو, ہم نے کہا تھا ان سے ہمیں مل سال رات اس کی اچھی پوری پوری کشادہ پھر ہم بنا سال رات صرف سبق کا ہے, سبق کے لیے موصول مقدر ہے. سال رات یعنی ادو ان سال رات اب وہ ساد رات ایسی زرے بنا یہ پوری پوری کشادہ زر ہے. پوری پوری کشادہ زر ہے بناؤ, مقدر حصہ پہ اور کڑیوں کے جوڑنے میں مناسب اندازوں کا خیال رکھو. کڑیوں کے جوڑنے میں, وہ جو کڑیاں ایک دوسرے میں جوڑتے ہیں ان کا تو چلتی جاتا ہے, کڑیوں کے جوڑنے میں مناسب اندازے کا خیال رکھو. سربت کڑیاں جوڑنا, کڑیوں کا جوڑنا, کڑی جوڑ دی ان کے ساتھ ایک دوسرے یوں جوڑ دی, ادھر سے یوں جوڑ دی, جس طرح انجین بھی ہوتا ہے انجینوں کے ساتھ جوڑ دیا. دیکھو یہ ہم نے ان کو کمالات دیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کمالات کے باوجود ہم نے ان کو یہ بھی کہا تھا, ہم نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ خدا کو یاد رکھنا اے من صالحہ, ایسے کام بھی کرو جن سے میرا قرب حاصل ہو, اور زیادہ قرب حاصل ہو, اور زیادہ قرب حاصل ہو, ہاں کرتے ہوئے سکتے, اور اندازہ مناسب خیال رکھو, اندازہ مناسب کا پھر سردے کڑیوں کے جوڑنے میں, کڑیوں کے جوڑنے میں مناسب اندازے کا خیال رکھو, تقدیر قدر سے اندازہ. لیکن ان کمالات کے باوجود ہم نے ان کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ عمل صالحہ معمولی بنائے رکھنا, ایسے اعمال کا جن سے میرا قرب حاصل ہو. یہ مطلب یہ ہے کہ یہ کمالات ان میں تھے باوجود اس بات کے وہ ہمارے معمول بندے تھے, معمول بندے تھے, ہمارے حکم کے تحت چلتے تھے, کہ ہم نے انہیں کہا تھا نعمتوں کے شکریہ میں, یہ جو میں نے انعامات کیے ہیں تم کو ان نعمتوں کے شکریہ میں نیک اعمال تم معمول بنا لو, اور پھر جو کچھ تم کرو گے نا وہ سب ہماری نگاہ میں ہے, انی بما تعملون بصیر, ہماری نگاہ میں ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ میرا حکم ان پر چلتا ہے, کب میرا حکم ان پر چلتا ہے, ان کا حکم مجھ پر نہیں چلتا, وہ مجھے حکم نہیں دیتے کہ تو ایسا کر, خدا تو ایسا کر, نہیں تو میں نہ ہو جاؤں گا, خدا کی یہ مرضی نہیں کرنے کی, مگر وہ بغیر خدا کی مرضی کے خلاف, خدا کی مرضی کے خلاف خدا سے کرواتا ہے یہ کام, یہی ہوتا ہے شفاعت کا مطلب, کہ مرضی کے خلاف کام کروا لینا خدا سے. خدا کا حکم تو چلتا ہے پیغمبر پر, مگر پیغمبر کا حکم خدا پر نہیں چلتا, وہ معمول رہتا ہے. جب ایسا ہوا تو شبی کاری کیسے بن گئی, اب بتاؤ شبی کاری کیسے بن گیا, میرا حکم ان پر چلتا ہے, ان کا حکم مجھ پر نہیں چلتا, پر شبی کاری کیسے ہو گئے, یہ بات ٹھیک ہو گئی جی, یہ شبہ ختم ہو گیا ان کا. داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو تھا, بڑے بڑے صاحب کمالات تھے, وہ خدا سے کروا لیتے تھے کام خدا کی مرضی کے خلاف. دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات آئی, اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم نے ان کو بہت بڑے بڑے کمالات دیے تھے, وہ کمالات بھی ہم نے دیے تھے. چنانچہ سلیمان علیہ السلام کی خاطر ہوا کو ہم نے تابع کر دیا تھا, چخرنا علی سلیمان علیہ, ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیا تھا ہوا کو, کس طرح وہ بھی وہ شاہ صبح کی منزل ایک مہینہ بھر کی ہوتی تھی, صبح انسان کچھ ٹہلتا ہے نا تھوڑا سا, تو صبح سویرے نماز پڑھ کے لوگ باہر نکل جاتے ہیں ٹہلنے کے لیے, تو چلو کچھ آدھا ایک میل سفر کر لو پھر واپس آ جاؤ ٹہل کے, یہ آدھا گھنٹہ ہوتا ہے, تو وہ پوری مہینے کا سفر ہوتا تھا ان کے ٹہل کا ٹہلنے کے لیے, وہ بھی وہ شہر ایک مہینے کا سفر, اس کے سنے کی منزل ایک مہینے بھر کی ہرا ہوتی تھی, مگر اللہ آشان اسی طرح اس کی شام کی منزل مہینے بھر کی راہ ہوتی تھی. خدا نے اس ہوا کو ایسے تابع کر دیا اس کے, اب انہیں وطن جانا ہے یمن میں, ہے جی بس ہوا کو حکم دیا چلو جی, یہ خدا نے ہوا کو تابع کیا, ورنہ حکم کا حکم کیا چلتا تھا, خدا نہ ہوا کو حکم دیتا سلیمان علیہ السلام کیا کر سکتے تھے, خدا نے حکم دیا ہوا کو اس کی تابع کر دیا. چلو اچھا جی, اور دیکھو اس کے علاوہ اور کمالات جو میں نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے, وہ اصل نہ لہو عین القطر, ہم نے ان کی خاطر تانبے کو پگھلا کر اس کا ایک چشمہ بنا دیا تھا, تانبے کا چشمہ, اب تانبے آج تک پگھلا ہوا انہیں پگھلنے کی ضرورت ہی پڑی, چشمہ بنا چاہے جتنا چشمہ ہے وہاں سے لے بالٹی بھری ان کا کر دو, اس کے بعد ریڈیو بندی چیزیں بنا لو, تانبے کا چشمہ بنا دیا. اور سنو, اور میں نے ان کو کیا کمالات دیے تھے, سخر نام جن میں جامل بہن جیسے اس کے علاوہ جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بس میں کر دیا تھا. اور ایسے ایسے جن تھے یا من بین یدیہ ربہ، جو رب کے حکم سے ان کے ہاتھ تلے تلے تلے سے کام کرتے تھے، بڑے بڑے مشکل کام ان سے دے دیتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. سمجھے میں سے نکالے مرتے ہوتے مارتے تھے موتی لے آتے تھے، اور کئی منگے لاؤ کھنا چیز لاؤ کھول کھوتا لگایا لو جیسے حکم دیتے تھے. خدا نے جنوں کو تابع کیا نا، تمہارے جن تابع تو بھائی ہے، اور جنوں کو بلکہ تابع کرنا بھی ٹھیک نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کمرے میں آ جاتا شیطان، حضور نے خیال کیا صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو اس سمجھ کے سامان میں جوں صبح سویرے انسار کے بچے آئیں گے اس سے کھیلیں گے، ادھر سے ہیری دے گا ادھر سے ہیری دے گا ادھر سے گئے گا. پھر مجھے خیال آ گیا سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یاد چھوڑو اس کو، چھوڑ دیا. یہ لوگ کون ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جن کو ہم اپنا کاروبار بنا لیتے ہیں اور ہماری ہر بات مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں. سلیمان علیہ السلام کو تابع خدا نے کیا تھا، ان کو تو تابع نہیں ہوتی، ان کو خراب کرتے ہیں. ہاں انہوں نے چھوڑ دیا تو ان کو جائے ہوگی. اچھا اس کا جن ان پر ایسے حملہ آور ہوتے ہیں لوگ بھی کئی کو میں نے دیکھا ہے جو دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا، کچھ کوشش کرتے ہی ہوں گے نا جی، ان کی زبان اکلاتی ہے. ایک شخص ہے وہ کہتا ہے جن جن ہی ہے، یعنی اس کی زبان اکلاتی ہے، سام کر بات نہیں کر سکتا، کوئی تو اس میں اثر کر شرارت کر جاتے ہیں. اسی طریقے سے اور کئیوں کو کچھ یعنی کئیوں کو جو ہے وہ یوں ان کی جان پر کر دیا، اور کسی کو یوں کہ اس کی اولاد جو ہے نا اس پر حملہ کر دیا، کئیوں کو بیماری کی شکل میں بھر گیا، اور ایسی بیماری لگی کہ وہ بیماری نہیں لگتی ہے نہیں بھائی. تو ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے بالکل، ہاں بس اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے ہے نہیں. یا اللہ تعالیٰ مہربانی فرما، ایسے ایسے انسان اگر ایک شخص ہوتا ہے نہیں وہ دشمن بن جائے وہ تو نہیں چھوڑتا، وہ تو غیر جنس ہے، ان کے ساتھ ہم چکر لگائیں گے تو ہم خراب ہوں گے. جیسے کہ ایک انسان ہے، انسان اپنی ہم جنس ہے کہ نہ، اس کے ساتھ ہم چکر لگاتے ہیں تو وہ بھی مخالفت کرنے میں پھر زور لگائے گا پورا، وہ کیا وہ معاف کر دیں گے تمہیں؟ اللہ اکبر، یہ تو خدا نے ان کی تابع کر دیا تھا ان لوگوں کو. مرنا مجھے کو میں اللہ بھی چاہیے، ہم نے یہ بھی فرمایا تھا ان جنوں کو کہ اس کی بات مانو گا، جو سلیمان کہتا ہے تمہیں ماننی ہوگی. بہت اچھا خدا کے حکم سے مانانا. ہاں اور یہ بھی ہم نے انہیں کہا تھا ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے پھیرے گا ہم اس کو آخرت میں عذاب دوزخ کا مزہ چکھائیں گے، کہ میرے پیغمبر کی تم نے کیوں نہیں مانی، میرے پیغمبر نے یہ بات کہی تھی کہ یہ کام کرو تو تم نے کیوں نہ کیا، جنم کی سزا بھگتو. چنانچہ ان کے کچھ کارنامے بھی ہمیں بتا دیں. جنات ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہو جو ان سے کام لیتے تھے وہ کام آگے کرتے تھے. چنانچہ ان میں سے یہ ہے یا ملون لہ ما یشاء، سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ بنوانا منظور ہوتا تھا وہ چاہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. یا ملون لہ، یہ جنات ان کے لیے بناتے تھے وہی کام کرتے تھے، وہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام لینا چاہتے تھے وہ کام جنات کرتے تھے. مثلا کوئی مثال کے طور پر من تمثیلیا من مہاری، مثلا عبادت خانے مختلف ملکوں میں عبادت خانے، وہ تماثیل بڑے بڑے پلنگ پلوں کو، بڑی بڑی چارپائیاں جس میں سینکڑوں بندے سو سکتے ہیں. آپ نے کہیں ہوٹلوں میں گئے ہوں گے، چارپائیاں پلنگ بڑے بڑے ہے نہیں، وہ جو ہے نا ہوٹل بار جنگلوں میں سڑکوں کے اوپر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہوٹل بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں میں نے دیکھے ہیں کئی جگہوں میں بڑے بڑے پلنگ بنے ہوتے ہیں، وہ درخت کا ایک پورا مٹھ جو ہے نا وہ چار مٹھ لے کر کے ان کے وہ پائے بنائے ہوئے انہوں نے ان کو سجا کر کے درختوں کے کئی جو ہے اس کے اندر ڈالے ہوئے ہیں اور اس کو بنا دیا ہے اور موٹے موٹے بانوں کے ساتھ دیکھیے کبھی نہیں دیکھیے میں نے خود وہ دیکھے ہیں میں نے کہا یہ فلک ہے اس کو کھائے چودہ پندرہ گھنٹے سو جائیں پرواز ہو یہ نہیں چھوتے ہیں کتنی کتنی کتنے بڑے کسی میں سینکڑوں ہزاروں بندے سو سکیں گے اور جیسے پلک ہاں مہاری و تماسی مجفانین کا جواب اور بڑے بڑے لگن تپ بڑے بڑے تپ لگن کل جواب جیسے ہوتے ہیں جواب اصل میں جوابی تھا جوابی جمع ہے جابیت ان کی کوئی جواب میں تو سوال جواب نہ سمجھتے رہنا جوابی جابیت ان کی جمع بڑے بڑے ہاؤس ہاؤس ان کی طرح ایک ٹپ ہو ایک ٹپ تو چھوٹا سا ہوتا ہے نا اور وہ ٹپ تو پھر جن بھی بنانے والے ہوئے وہ ٹپ بھی ایسا بنایا ہاؤس کی طرح ٹپ ان کو جاؤ اٹھا کے لے جاؤ ہاؤس تمہیں زمین میں ہوتا ہے اس کو کون اٹھائے وہ ٹپ بنا لیا ایسے اتنے ہاؤس اتنے جیسے کہ یہ مسجد ساری ہے نا یہ ساری مسجد تمہارے ٹپ ہے تو اٹھائے گی پھر دن ہی اٹھائے گی بندہ تو نہیں اٹھا سکتا تو پانی کا بھرا ہوا ہو ہاں وہ کبور راتیات اور بڑی بھاری بھاری دیگیں جو ایک ہی جگہ جمی رہے ان میں کھانا پڑتا ہے مرخ تو کاٹ کاٹ کے نیچے ڈالو راسیات یہ ایک جگہ جمی ہوئی ہے جی دھوتے کیسے ہوں گے جیسے ہم برتن دھو لیتے ہیں تو وہ دھو لیتے ہوں گے اس کو یہ نہیں ہوئے ہاں دیکھ ہے میں نے دیکھی تھی میں تو کوئی بھی نہیں اجمیر میں مگر سنا ہے بہت بڑی دیکھ ہے اس میں جو چیز ہوتی ہے وہ ڈالتے ہیں کوئی چیز ڈالو اس میں اور پھر اس میں سیڑھی لگی ہوئی ہے سیڑھی میں نیچے جاتے ہیں جا کر کے اور نکالتے ہیں بلّہ آج میں نے کہا کہ اتنا گرم جو اس میں سیڑھی کیسے جائیں گے کیسے پتہ ہی کیسے جاتے ہوں اچھا جی اے ملو والا بابو نے شکرا باب جی اس بات کے ہم نے ان کو اتنے اتنے کمالات دیے ہیں ان کو سفر جو ہے ان کا ایک مہینے کا سفر ایک آدھے گھنٹے کا سفر مہینے کا سفر ان کے واسطے ایک آدھے گھنٹے کا ہوا کو ایسا تابع کیا جنات کو اس کے تابع کیا ہم نے چشمہ جو ہے تانبے کا وہ اس کے تابع کر دیا یہ کتنے بڑے بڑے کمالات ہیں جی باوجود اس بات کے وہ ہمارے محکوم تھے ہم نے ان کو کہا تھا اے ملو ادا بولا شکرا وہ بھی ہمارے معمول بندے تھے کہ ہم نے ان کو کہا اے نسل علاؤد علیہ السلام کی ان نعمتوں کے بدلے میں جو میں نے تمہیں دی ہیں ہمارا شکر بجا لاؤ تو پھر بھی میرا حکم ان پر چلتا تھا ان کا کوئی حکم میرے اوپر نہیں چلتا تھا تو پھر سویکاری کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ٹھیک ہے یہ مسئلہ سمجھا دیا داؤد علیہ السلام کے کمالات ذکر کر کے پھر یہ بتایا میرے معمول بندے تھے میرا حکم ان پر چلتا تھا ان کا حکم ان پر نہیں چلتا تھا تو پھر سویکاری کیسے بنے سلیمان علیہ السلام کے کمالات بیان کیے اس کے بعد کہا کہ میرے معمول بندے تھے میرا حکم تھا یہ ملوانا داؤد شکرا ہے جی میرا حکم ان پر چلتا تھا ان کا حکم مجھ پر نہیں چلتا تھا سویکاری کیسے بن سکتے ہیں جواب دیا نہیں دیا ساتھ ساتھ جواب آ گیا وہ قلیل من عبادی الشکور ہمارے بندے میں سے تھوڑے شکر گزار ہوتے ہیں جب وہ ہمارے معمول بندے ہوئے اور جن کے متعلق تم نے سوال کیا تھا وہ بڑے بڑے کمالات ہیں تو خدا سے وہ کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا جی انہوں نے ہمیں کہہ کے نہیں کہا کہ یہ ہمیں دو ہم نے ان کو بغیر ان کے کہے کے دیے کمالات بغیر ان کے کہنے کے ہم نے ان کو کمالات دیا ہے ہم نے کہا کہ یہ کام کرو بہت اچھے سے کریں انہوں نے ہمیں نہیں کہا تھا کہ یہ کمالات ہمیں دو انہوں نے ہمیں نہیں کہا ہمارا حکم ان پر چلتا ہے ان کا حکم ہم پر نہیں چلتا جب یہ بات ہوئی تو پھر ہمارے معمول بندے شفیع غالب کیسے ہو سکتے ہیں یہ بات سمجھ آ گئی اب رہے جنات سمجھے نا جی اب رہے جنات جن کو تم شفیع غالب سمجھتے ہو ان کا حال سن لو اب دوسرا سوال ہے والا سوال تھا ان قدموں کے بارے میں. خدا نے ان کو بڑے بڑے کمالات دیے ہیں جی, وہ اعلیٰ و شریف عالم ہیں کا جواب دیا. اب جنات کے متعلق سوال ہوا, جنات کو اشری غالب سمجھتے ہیں, ان کا حال سنو. حلما کبینا علیہ موتا مادر ہمارا موت ہی لادا بت اللہ کو منسا تھا حلما کر رہا تو بھائی حضرت جن لوگ المحین. جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم جاری کیا تھا, ہمارا حکم آ گیا سلیمان مر جائے, موت کا حکم جاری کیا, تو وہ جنات جو ہے نا وہ کام میں لگے ہوئے تھے. کون سا کام کر رہے تھے؟ بیت المقدس بنا رہے تھے. او بڑے بڑے بھاری پتھر ہیں جی, سو سو من کے, ہزار ہزار من کے ہوں گے, اٹھا اٹھا کے کہاں کہاں سے لا رہے تھے. نیچے ہیں, نیچے ہیں, نیچے نیچے تک رہ گئے ہیں. وہاں وہ بنیادیں اٹھائیں, اور اوپر کہیں سے تو ٹوٹ جاتا ہے نا, مگر نیچے کا تو نہیں نا ہٹا سکتے, وہ تو جنوں کا کام ہی ہے. وہ اٹھائے نیچے ہے بالکل ٹھیک اسی طرح, اوپر جو زمین کے اوپر جو ہے نا وہ کئی دفعہ گرا کئی دفعہ. ہاں فرماتے ہیں جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم جاری کیا تھا تو جنات کو کسی چیز نے ان کے مرنے کا پتہ نہ بتایا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں, ان کو کچھ پتہ نہ چلا. الا دابت الارض, مگر گھن کے کیڑے نے, گھن کا کیڑا جو لگ جاتا ہے نا لکڑی میں, لکڑی میں گھن کا کیڑا لگ جاتا ہے جی, وہ ہوتا ہے کل امین سے آتا ہوں. سلیمان علیہ السلام کو نا, سلیمان علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا, وہ اس کیڑے نے اس کو کچھ نہیں کہا. سلیمان علیہ السلام کا جو عصا تھا نا, عصا کو کھاتا رہا, لکڑی کا جو تھا اس کے گھوڑے لگ گیا, اس کو گھوڑے لگ گیا, وہ کھاتا رہا, وہ کمزور ہو گیا نیچے سے حصہ اس کا جس نے کھایا اس نے, وہ کمزور ہو گیا تو وہ جو ہے نا کمزوری کی وجہ سے گر گیا. مل جاتا آسا ہے نی, تو وہ کہنے لگے کہ وہ سلیمان کے آسا کو کھاتا رہا تھا. جب آسا جو ہے نا جس کے سہارے سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تھے, پیچھے کھڑے تھے, وہ کھوکھلا ہو گیا, کھوکھلا ہو گیا. پھر جب کھوکھلا ہو گیا تو ہمیں سلیمان علیہ السلام گر پڑے. فلما خرا, جس میں سلیمان علیہ السلام گرے, اب سمجھ آئی ان جنوں کو اوہو, یہ تو کبھی کا فوج ہوا ہوا ہے, تو گھول لگ گیا لکڑی کو, اس کو گھول کھاتا رہا, پتہ نہیں کتنی مدت ہو گئی ہے, تو دو سال ہو گئے, تو دو سال ہو گئے, پتہ نہیں کیا ہوا, کیا پتا میں ہے, ان جنوں کو بھی پتا نہیں, ہمیں کیا پتا, جو بڑے رمضان بنتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جس وقت سلیمان علیہ السلام گر پڑے تب جنوں نے جان لیا ہمیں غیب نہیں تھا. کاش لو کانو یعلمون الغیب, اگر ہم غیب دان ہوتے, ماں ربی سو فی العذاب المحین, اس ذلت کی مصیبت میں نہ رہتے. ہم اس وقت تک یہ ذلت اٹھا رہے ہیں, پتہ سال ہو گئے تھے, دو سال ہو گئے, پتھر کہاں سے اٹھا اٹھا کے ان کے حکم کے مطابق مر مر کے, کیا ہے سو سو مر کا پتھر اٹھا اٹھا ہوا ہے, لے جاوا جا کے تمہارا تو نیچے زمین کی طرح تک رہ گئے, نہیں رکھی نا بنیاد, پتھروں کی بنیاد, ہاں زمین کی طرح تک رہ گئے, تھوڑے لاتے رہے, بڑی مشکل سے لاتے تھے, حکم کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا ان کے تابع تھے وہ. تو ہمیں یہ پتا ہوتا, غیب معلوم ہوتا, تو ہم اس ذلت کی مصیبت میں نہ رہتے. اور دیکھو اخلاق اب تو سمجھ لو, یہ غیب دان نہ ہوئے پتا لگا نا, جو ہوتا ہے نا کام کرانے والا وہ دیکھتا ہے سب بات, وہ سب جی بھائی وہ دیکھ رہا ہے, یقین کروا ہے, مالک کھڑا ہے, مالک کھڑا ہو, مالک ہٹ گیا, مالک کوئی نہیں, تو مالک آ رہا ہے, بہت شروع کر چھوٹی غلط چلو جیسے ہاں کل سبحان میرا دیکھو جی سنانا اسلام کو کچھ بھی نہیں ہوا سمجھے وہ لکڑی کو کھایا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہوتے ہیں نا وہ صحیح حدیث ہے بالکل قرآن کے ساتھ مطابق ہے کس طرح پیغمبر کو مٹی کچھ نہیں کھاتی حرام ہے ان اللہ ہمارے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے زمین کو خبردار یہ نبی ہے میرا پیغمبر ہے تم اس کو نہیں چھیڑنا مجھے نہیں پتا یہ باقی یہ باتیں آپ کو معلوم ہوں گی مکان والوں میں سباب ہے مرضی والا آپ ٹھیک ہو گیا جی جن رمضان نہ ہوئے ان کو شبھی غالب سمجھنا غلط ہوا اب یہاں وہی محل تھا یہ کیا پتا چلے اس کے متعلق ہمیں خدا نے نہیں بتایا ہاں جی اور جو کچھ منفرد بیان کرتے ہیں اگر باسرد بیان کرتے ہیں باسرد نہیں ہمارے سارا ہوگا اور اگر سرد صحیح کوئی نہیں ہے ہم تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں بس اب میں بھی باز والا اللہ والا رسول اب ہندو ماں اب ہم اللہ والا رسول ہو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے باقی تو صحیح جگہ ہم نہیں پھر پتہ نہیں جی جیسا بھی ہے بہرحال قرآن نے اتنا بتایا ہمارا ایمان ہے اور جن میں نماز لکھی جن مصیبت بھی پھنسی ہے سن گھر میں حکم کیوں لے آئے تھے لیاؤ پتھر لکھے لیاؤ پتھر لکھے مزے ہو جائے کرو کھڑے انہوں نے مارتا جیسا غلط کھڑے کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ روم جو نا وہ ایسا تھا ان کا بس انسان دیکھتے ہی بس روم میں آ جاتا تھا اچھا ان واقعات سے شفیع غالب والا عقیدہ چھوڑ دو تمہیں میں نے تینوں کا ذکر کر دیا داؤد علیہ السلام کا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی اور جنات کے واقعے بیان کر دیے اب شفیع غالب والا عقیدہ چھوڑ دو ورنہ قوم سبا کی طرح تباہ ہو جاؤ گے ورنہ قوم سبا کی طرح تباہ ہو جاؤ گے جیسے قوم سبا تباہ ہوئی ہے ان میں بھی ایسے ایسے عقیدے رکھے ہوئے تھے تباہ برباد ہوئے حالانکہ ان پر بھی ہم نے بڑے بڑے احسانات کیے تھے ہمارے احسان کو بھول کر شفیع کاریوں کو لے لیا انہوں نے چنا کے سنو نہ کل کا نہ سب مس کا نوایا سبا کے لوگوں کے لیے ان کے اپنی گھروں میں قدرت الہیہ کی بہت بڑی نشانی موجود تھی وہ نشانی کیا ہے جنتان دو باغ دو ہی باغ ہے جی تمبا تھا کوئی تمبا قوم تمبا تمبا ہو رہے یمن میں یمن بادشاہ تباہ بیا جمع تمبا کے تمبا ہوئے ہیں وہاں ایک تمبا پیغمبر ہوا ہے تمبا وہاں کا بادشاہ ہوا نا یا وہاں کا اپنا وہ پیغمبر ہوا ہے یہ سبا وہاں کے رہنے والے تھے سبا ایک آدمی کا نام تھا جس نام پر اس سارے علاقے کا نام سبا پڑ گیا جس میں فارس ہو گیا روم ہو گیا ترک ہو گیا دو باغ تھے دنیا قطارے دائیں اور بائیں جانب چلی گئی ہم نے ان کو یہ دو باغ عطا فرمائے سبحان اللہ کیا کہنے باغوں کے تین تین دن کے فاصلے پر تین دن انسان چلے ہیں جی بارہ میل بارہ میل بارہ میل یا سولہ میل سولہ میل سولہ میل اڑتالیس میل اڑتالیس میل کے فاصلے پر کوئی قافلہ جا رہا ہے اور اڑتالیس میل کے فاصلہ پر وہ باغ ہے ان باغوں کی خوشبو وہاں پہنچتی تھی اب اندازہ لگاؤ یہاں سے خوشحال تو نزدیک ہے یہ بھی نزدیک ہے کیا نام ہے اس کا جوہر باغ ہجاری بھی نزدیک ہے آگے یوں سمجھو جیسے کہ مٹھا ٹوانا مٹھے ٹوانے ہوں باغ اور یہاں سے بندہ گزرتا ہے پنڈی بھٹیا جو 38 میل ہے یہاں سے پنڈی بھٹیا 38 میل ہے اس سے آگے سکھے کے سکھے کے وہاں ہوں بہت سارے ہیں جی جیسے کہ خدا نے یہ بیان فرمایا ہے اور یہاں سے کوئی بندہ گزرے ادھر سے خوشبو آئے گی ان کے پھلوں کی پھولوں کی خوشبو آئے گی اتنے یعنی کر بہت بڑے عالیشان کیا پوچھتے ہو باپ سید سلیمان نبی نے جو قرآن میں لکھا ہے انہوں نے یہ بات اس نے لکھی ہے پھر سے یعنی خوشبو ہی آتی تھی راہ چلنے والے کو 48 میل کے سفر سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا ایسے ایسے بات دیے اور فرمایا قدو میں رزق ربکم واشکروا لہ ہم نے کہا تھا ان کو اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ شکر بجا لانے کی کیا صورت ہے اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ اللہ کے احکامات مانو توحید و طاعت کی صورت میں اس کا شکر بجا لاؤ کیوں بلدتم طیبتم ورب الغفور تمہارے واسطے عمدہ اور پاکیزہ شہر ہے یہ اور معاف کرنے والا رب رحیم غفور ہے ہم نے یہ کہا بواسطہ اس نبی کے اس پیغمبر کے جو تم بات مگر انہوں نے کیا کیا آرزو انہوں نے ہمارے حکم کی کچھ پرواہ نہ کی چوڑے ہو گئے فلانا جہاں چوڑا ہو گیا اے پنجابی زبان کا فلانا چوڑا ہو گیا نہیں منتا جا رہا یہ ہمارا کر لو چوڑے ہو گئے حکم نہیں مانا پھر ہم نے پتہ ہے کیا کیا ان پر بہت بڑا بند تھا جس طرح یہ نمل لاوا نمل ہے نا سنا نمل لاوا میاں والی جگہ ہے نا اس میں مشرق کی طرف موسا خیل ہے موسا خیل سے آگے پہاڑ آتے ہیں اس خیل روپ پر ہے جی مغرب کی طرف میاں والی سے دریا پار کرو آگے اس خیل آتا ہے وہ دریا جو ہے سندھ اس کو پار کرو تو اس خیل آگے آتا ہے مغرب کی طرف مغرب کے رستے میں یہ ہے موسا خیل یہ مشرق کی طرف ہے میاں والی سے ادھر جو آتے ہیں پھر اترا آتا ہے یہ کیا نام ہے پتہ لگانا آ جاتا ہے 62 میل میاں والی سے سائیکل پہ گیا ہوں آیا ہوں 62 میل ہے جی تو رستے میں وہ پہاڑ آتا ہے وہ پہاڑ جو ہے نا اس سے مشرق کی طرف بہت بڑا میدان ہے جو بارش ہوتی ہے پانی آتا ہے نا ادھر پہاڑوں سے ادھر سے ادھر وہ اس جگہ جمع ہو جاتا ہے بہت پانی جمع ہو جاتا ہے وہاں پورا دریا سمجھو جھیل ہے جھیل جھیل نمل اچھا وہاں انہوں نے پہاڑ ادھر یہ درمیان میں جگہ ہے یہ خالی ہے ایسے درا ہے درا یہاں انہوں نے وہ کہ وہ کیواڑ بنا رکھے جتنا پانی ضرورت ہوتا ہے نا وہ کیواڑ اتنا اٹھا لیتے ہیں مشینیں جو لگی ہوتی گرانے سے اٹھا لیتے ہیں جتنا پانی ضرورت ہے اتنا نکلتا جاتا ہے آگے نہر ہے سارے موسا خیل کے علاقے کو پانی دیتی ہے وہ مہاش ہوتی ہے پھر وہ پانی جمع ہو جاتا ہے پھر وہ آگے چونکہ انہوں نے بند رکھ رکھا ہے وہ دروازہ جو ہے وہ کبھی اوپر کر لیتے ہیں کبھی نیچے کر لیتے ہیں جب پانی تھوڑا ہوتا ہے تو نیچے کر لیتے ہیں زیادہ ہوتا ہے تو نیچے کر لیتے ہیں تھوڑا ہوتا ہے تو اوپر کر لیتے ہیں تاکہ پانی سارا نکلے ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کم ہو جائے مگر وہ کم ہو تو پھر اس تعداد کے مطابق پھر پانی دیتے ہیں آگے پٹواری وغیرہ لکھتے ہیں نا ان کو ابھی اتنا پانی دو ان کو اتنا پانی دو اتنی بھائی ہے اس کی اٹھائی کر دو کیونکہ پانی چھوڑا ہے اتنی پانی زیادہ دو اس طرح کرتے ہیں تو سارا دوسرا خیر کا علاقہ اس پانی پر آباد ہے تو وہ جو ہے نا اسی طریقے سے وہاں بھی ایک بند تھا سبا کے علاقے میں اور بہت بڑے بڑے بات بنا رکھے فرماتے ہیں ارسل اللہ علیہم سیل العارم بند ہم نے وہ بند توڑ کر ان پر بڑے زور کا سیلاب بھیج دیا سیل العارم زور کا سیلاب ہم نے وہ بند توڑ کر یہ اپنی طرف سے لفظ لگانا پڑے گا ہم نے بند توڑ کر ان پر بڑے زور کا سیلاب بھیج دیا وہ بند کس طرح توڑا خدا نے کس طرح بند توڑا اس نے چوہے پیدا کر دیے چوہے پیدا کر دیے چور نے جو ہے نا وہ نیچے سے سوراخ کرنا شروع کر دیا اور پانی کو ادھر کیا کوئی ادھر کیا ضائع ہو گیا پانی ختم وہ پانی کوئی نہیں اب خالی اب کس کام کا وہ خالی وہی جو پانی اور باغوں کو لگتا تھا وہ پانی ہو گیا ختم ہے جی ارے زور کا مبدل لاہم بے جنتہم جنتین ذواتی اکل خمط و اصل و شیء من سدر قریب اور اس نے تمام علاقے کا ناس مار دیا بدل لاہم سیلاب آنے کے پیچھے ہم نے ان کے دو باغوں کے بدلے میں دو باغ تو دیے وہ باغ تو اجڑ گئے وہ باغ دو باغ اور دیے تو صحیح مگر کیسے دیے جیسے کہ بالکل اجاڑ ہوتی ہے وہاں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یا وہاں ککڑیاں ہوتی ہیں یا برونٹیاں ہوتی ہیں برونٹیاں ہم لوگ ان کو برونٹیاں کہتے ہیں یعنی بیل کے چھوٹے چھوٹے جھاڑ بیری کے چھوٹے چھوٹے جھاڑ جو کبھی انسان تک ہوتے ہیں تقریباً کوئی چھوٹا سا اونچا ہو گیا جھاڑ اور اس کو بڑی چھوٹے چھوٹے بیل لگتے ہیں اتنے اتنے بیل لگتے ہیں فرماتے ہیں وہ بھی کسیلے کسیلے میٹھے وہ بھی کوئی نہ وہ بھی کثیرے کثیرے دو باغوں کے بدلے میں دو باغ تو دیے مگر ایسے کہ ان کے پھل وہ کلن پھل ہم تین کثیرہ بد مزہ تھا منہ میں ڈالو تو بس تالو اس کے ساتھ جڑ جائے گا ہاں جی کثیرہ بد مزہ ایسے طریقے سے کہ حریر نہیں ہوتی حریر کھاتے تو کیسا مزہ ہوتا ہے کثیرہ کثیرہ وہ تو ٹھیک ہے ماشاء اللہ مگر وہ تو نہیں نا کسی چیز وہ پھل تھے آم تھے اور امرود تھے اور کیا کیا چیزیں تھیں شہتوت تھے وہ کہاں گئے ویسے دن کو بہلا لو ہاں مور کے پھل پر مزہ تھے وہ اصل اور کچھ جھاؤ جھاؤ ترفا جھاؤ یہ دریا ہے نا دریاؤں کے کنارے کنارے پر دیکھتے ہو کہ قد آدم یا اس سے کچھ کم یہ ایک درخت ہوتا ہے اور اس کے پھول جو اس کے جو پتے ہوتے ہیں نا وہ پتے نہیں ہوتے یوں جو جی ان کے جھاڑو بناتے ہیں لوگ اس کو کہتے ہیں لئی لئیا پنجابی زبان میں اس کو لئیا کہتے ہیں لئی اس کو لئی کہتے ہیں اور جو بڑے درخت ہو جاتے ہیں ان کو جھاؤ کہتے ہیں کھگر کہتے ہیں یا میاں والی والے لوگ کھگر کھگر والا ایک گاؤں بھی ہے اچھا گئی ہے نہیں ہم نے وہاں ایسے کر دیا اصل جھاؤ آپ سمجھ آ گئی آپ نے تو جا کے کنارے پر کہیں گئے دیکھے ہوں گے ایسے ایسے درخت ہوتے ہیں ان کو جھاؤ کہتے ہیں ان کی لوگ جھاڑو بناتے ہیں جھاڑو بناتے ہیں ان کی جھاؤ مشائم من سدر قلیل اور کچھ قدرے قلیل بنٹیاں ہاں بیری جو قدرے آدم ہوتی ہیں یا ان سے کچھ سوڑوں سے بڑی اور جھاڑ سے بنا ہوا ہوتا ہے یوں سی جو وہ جو تنے والے ہوتے ہیں نا وہ لوگوں نے تنے والی بیریاں نے اس کو جھاڑیاں کہتے ہیں بنٹیاں کہتے ہیں وہ بنی ہوئی ہیں اور ان کا بھی جیسے کوئی پھل منہ میں ڈالو کوئی مٹھاس ان میں بھی کوئی نہ وہ بھی چھوٹے چھوٹے پھل اتنے اتنے لگتے ہیں بیر اتنے اتنے بیر لگتے ہیں اور پھر کچھ جھاڑو ہو گئے اور کچھ ہو گئے جن کی مسواکیں بنتی ہیں پیلوں کا درخت وہ ہو گئے مائل قسم کی چیزیں سب ختم وہ چیزیں موجود تھیں وہاں یہ خدا نے اتنی بڑی نعمت چھین لی اور اب یہ چیزیں پائی گئی یہ ہم نے کیوں کیا لالے کا جزائی نہ ہوں بما کفروا ہم نے ان کو یہ سزا ان کی اس ناشکری اور شرک کی وجہ سے دی تھی جس کے وہ مرتکب ہوئے اور ہمارا اصول بھی ہے ہر نجاسی الا الکفور ہم ایسی سزا صرف اسی کو دیا کرتے ہیں جو سخت ناشکرا ہو وجعلنا بینہم وبین القرى التی بارکنا فیہا قرا ظاہرۃ وقدرنا فیہا السیر سیروا فیہا لیالی و ایام العاملین ان کی خوشحالی کا ایک اور بات بھی سن لو کتنے خوشحال تھے اور پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا وجعلنا بینہم وبین القرى التی بارکنا فیہا ہم نے ان کو جیسے اسودہ حال کر رکھا تھا اسی طرح ہم نے ان کے لیے سفر اور تجارت کے لیے بھی بڑی سہولتیں دے رکھی تھی, تجارتی سہولتیں بھی دے رکھی تھی ہم نے ان کو. کس طرح؟ چنانچہ جالنا بین ہوں, ہم نے ان آل سبا بین القرونتی بارکنا دیا, ان بستیوں کے مابین جن میں ہم نے برکت رکھ رکھی تھی. وہ کون سی بستیاں جن میں برکت رکھ رکھی تھی؟ برکت دینی یا دنیاوی, ہر لحاظ سے وہاں پیغمبر بہت ہوتے تھے, پیغمبروں کی حضرت وہاں زیادہ تھی. یمن میں بہت کم پیغمبر آیا ہے, یا وہ صبح آیا یا حضرت عمر علیہ السلام آئے, ٹھیک ہے, اور اس اس طرح کوئی آیا ہوگا. بہرحال وہاں کثرت سے پیغمبر آئے. شام کا علاقہ, ملک شام, بہت سی ایسی بستیاں ہم نے آباد کر رکھی تھی. جغرافیہ کا نقشہ سامنے ہوتا تو میں دکھاتا ہوں. ہاں جی, نو آبادیات, نو آبادیات اس بحیرہ کنیم کے ساتھ ساتھ. اس کا جو پانی ہوتا ہے نا کڑوا, سمندر کا پانی تو کڑوا ہوتا ہے, مگر وہ وہاں نو آبادیات ایسی ہم نے کر رکھی تھی. وہاں ہم نے جگہ جگہ سامنے نظر آ رہی ہے, ایک بستی سے نکلا وہ بستی دوسری آ رہی ہے, وہاں پہنچے آرام کیا, شریف پانی پوری پیا. نہیں, سبا جو ہے ملک اس سے شام تک جاتے ہوئے رستہ جو ہے یہ سارا یہ جنگلی سڑک, جنگلی سڑک اس کے اوپر نو آبادیات تھی, بہت بڑی بڑی نو آبادیات, جس وقت ایک بستی سے انسان نکلتا ہے آگے دوسری بستی سامنے نظر آتی تھی. انسان کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی تکلیف ہوگی تو آگے پاس ہی ہے بستی, وہاں آرام کر لیں گے, کچھ بیٹھ اٹھ لیں گے, کچھ پانی پونی پی لیں گے, کچھ روٹی اوٹی کھا لیں گے, آرام کر کے کچھ آگے چلیں گے. پھر جس وقت اس بستی سے باہر نکلا تو اگلی بستی سامنے, یوں کر کے اس واسطے کہا قرآن ظاہر آتا ہے جی. ایسی بستیاں آباد کر رکھی تھی جو ہمیں نظر آتی تھی, اور ہم نے سفر کی رعایت سے ان بستیوں کے درمیان قدرنا بھی السیر, ایک خاص اندازہ اور مناسب فاصلہ رکھا تھا, مثلا دو دو میلوں کا, بستیوں کا دو دو میلوں کا, ڈیڑھ ڈیڑھ میل کا فاصلہ رکھا تھا. اور ہم نے انہیں کہا تھا سیرو فیہا لیالی و ایام آمنین, لوگ دن کو تو سفر کرتے ہیں رات کو نہیں کرتے, کہیں رات کو نہ پڑ جائیں, ہوتا ہے نا, کوئی شمفون نہ کرتے ہوئے ہوتا ہے عام طور پر, مگر وہاں ایسا پر امن علاقہ, ایسا پر امن علاقہ, کوئی وہاں ڈاکے کی تو واردات میں کبھی ہوئی نہ ہوتی تھی, ٹھیک ہے, بالکل سبحان اللہ امن والا علاقہ. ہمارا کہ سیرو یا ہم نے کہا تھا تم لوگ ان میں راتوں کو دنوں کو امن و امان سے سفر کرو, کوئی یہاں چور نہیں, کوئی یہاں ڈاکو نہیں, کوئی یہاں قاتل نہیں, اپنی پرواہ نہ کرو, اپنے حرام سے سیر کرو, چلو رات کو چلو دن کو چلو, اگر دن کو گرمی ہے رات کو چلو بے شک, اگر رات کو پانا لگتا ہے دن کو چلو بے شک, جب مرضی چلو. جس سے یہاں بسیں جو ہے نا وہ آتی جاتی ہے جا کے پڑ جاتے ہیں, پھر آتے ہوتے میں جڑا لے گیا تو جڑا لے جو ہے نا رستے میں وہ پھر پیچھے عطا اللہ صاحب بھی گئے, عطا اللہ صاحب وہاں پہنچے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ ہم سے آگے جو وہ فلاں کوئی تھی نہیں وہ ڈاکو نے پکڑ لی, انہوں نے جتنے بھی زیور تھے جتنا کوئی تھا سال لوٹ لاٹ کے, بلکہ اس چوری والے کو انہوں نے مارا, جو بھی سامنے آتے مارتے تھے بس لوٹ لاٹ کے گئے. حالانکہ ایک بار اسے پہلے کا وقت, تو اسی طریقہ سے یہ دل بھی پڑ جاتے ہیں یہاں جا کے, پھر بھی لوگ عام طور پر رات میں آتے جاتے ہیں, خطرہ تو وہاں یہ خطرہ بھی نہیں تھا بالکل کوئی, ہاں امن امان سے اپنا جاؤ آؤ سیر کرو. سیرو فی حال یار اب ایا بنا ملی, پھر اس سفر کی آسانی پر انہوں نے کہا, یعنی مزبان حال, مزبان حال کہا کہ ربنا باعث بین اسفارنا, اے ہمارے رب ہمارے ایسے آس پاس کے دیہات میں چلنے کا, چلنے سے سفر کا مزہ نہیں آتا, دیہات میں زیادہ اور زیادہ آگے گئے بھیا, تو کوئی تو سفر کرے نا, ہے جی. ہاں جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں جی گاڑی جو ہوتی ہے نا جگہ جگہ اسٹاپ کرتی ہے, چھوٹے چھوٹے سے کہتے ہیں.